Book 2 20 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Small talk deel 1 Small talk 1 خذ راحتك Maak het u zelf gemakkelijk. Maak het u zelf gemakkelijk. البيت بيتك. Doe alsof u thuis bent. Doe alsof u thuis bent. ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Wat wilt u drinken? Wat wilt u drinken? أتحب الموسيقى؟ Houdt u van muziek? Houdt u van muziek? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Ik houd van klassieke muziek. Ik houd van klassieke muziek. هذه سيدياتي. Dit zijn mijn CD's. Dit zijn mijn CD's. أتعزف على آلة موسيقية؟ Speelt u een muziekinstrument? Speelt u een muziekinstrument? هذه قيثارتي. Dit is mijn gitaar. Dit is mijn gitaar. أتحب أن تغني؟ Houdt u van zingen? Houdt u van zingen? عندك أطفال؟ Heeft u kinderen? Heeft u kinderen? أعندك كلب؟ Heeft u een hond? Heeft u een hond? أعندك قطة؟ Heeft u een kat? Heeft u een kat? هنا توجد كتبي. Dit zijn mijn boeken. Dit zijn mijn boeken. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Ik lees nu dit boek. Ik lees nu dit boek. ماذا تحب أن تقرأ؟ Wat leest u graag? Wat leest u graag? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Gaat u graag naar concerten? Gaat u graag naar concerten? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Gaat u graag naar het theater? Gaat u graag naar het theater? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Gaat u graag naar de opera? Gaat u graag naar de opera? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية